واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Namkumbuke mja wetu Ayuba alipomwita mola wake mlezi akasema, kwa hakika shetani amenifikishia udhia na adhabu. Urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab. Piga piga ardhi kwa mguu wako, basi haya maji baridi ya kuogea na ya kunywa. Wa wahabana lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Na tukampa hali zake na wengine kama wao pamoja nao, huwa ni rehma itokayo kwetu na iwe kumbusho kwa watu wenye akili. Wa khudh bi yadika dighthan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Nashika kicha cha vijiti tu mkononi mwako, kisha ndio upigie nacho, wala usivunje kiapo. Hakika tulimkuta mwenye subira, mbora wa waja, kwa hakika alikuwa mwingi wa kutubu. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Na wakumbuke waja wetu Ibrahim na Ishaq na Yaqub waliokuwa na nguvu na busara. Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra ddar. Sisi tumewahusisha wao kwa sifa ya ukumbusho wa akhira. Wa innahum indana lamina almustafina alakhyar. Na hakika wao kwetu sisi ni wateuliwa waliobora. Wadhkur Ismaila wal yasa wa dhal kifli wa kullum min alakhyar. Namkumbuke Ismail na Aliasa na dhul kifli, na wote hao ni katika waliobora. Hadha dhikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Huu ni ukumbusho, na hakika wacha Mungu wana marudio mazuri. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Bustani za milele zitazofunguliwa milango yao kwa ajili yao. Muttakiina fiha yad'una fiha bifakihatin kathiratin wa sharab. Humo wategemea matakia, wawe wanaagiza humo matunda mengi na vinywaji. Wa indahum qasiratu at-tarfi atrab. Na pamoja nao wake zao wenye kutuliza macho irimu zao. Hatha ma tuaduna liyawmi lhisab. Haya ndiyo mliwaahidiwa kwa siku ya hisabu. Inna hatha la rizquna ma lahu min nafad. Hakika hii ndiyo riziki yetu isiyo malizika. Hatha wa inna lit-taghina la sharra ma'ab. Ndiyo hivi, na hakika wenye kuasi bila shaka watapata marudio maovu kabisa. Jahannama yaslawunaha fabi'sal mihad. Nayo ni Jahannam, wataingia humo, nacho hicho ni kitanda kiovu mno cha kulalia. Hatha falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Ndiyo hivi, basi na wayaonje maji ya moto na ya usaha. Wa akharu min shaklihi azwaj. Na adhabu nyinginezo za namna hii. Hatha fawjum muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Hili ndilo kundi litakaloingia pamoja nanyi, hapana makaribisho mema kwao,